Ja. Hallo iedereen. Vorige week was ik bij de Bitterzoet op een avond voor opkomende artiesten. En daar vertelde een meisje dat zij werkloos is en dat ze nu tijd heeft om de hele dag de vinger op de bank. En ik denk dan, dat hoef ik niet te weten eigenlijk. Het is niet mijn probleem. En er was ook zo'n show van Arjen Lubach. En die had het dan alleen maar over zijn schildklierkanker. Not my problem. En vorige maand was ik bij Lennette van Dongen. En die vertelt dan over haar vakantie. En haar vakantiefoto's laat ze zien van zichzelf achter een hele grote camper. En alleen op de camping. En ik denk, I don't fucking need to know. Zo oninteressant. Ik vind het gewoon zo lastig soms van die persoonlijke verhalen van die artiesten. Dat hele persoonlijke gedoe die ze op ons gooien. Kijk, ik ben dan 8 à 10 uur geleden uit bed gekropen met moeite. En heb dat iets van mijn dag geprobeerd te maken. Is dan aardig gelukt. En dan wil ik die dag ook een beetje in een lichtpuntje eindigen. En niet dat persoonlijke gedoe horen. Kijk, ik heb het veel liever over Pride Month. Het is gewoon echt een hele belangrijke maand voor, ja, voor bedrijven. Want die zijn keihard aan het werk op hun marketingafdeling om al hun profielfoto's up-to-date te houden. Een regenboogvlag met hun logo en dan op alle platforms. Dat is echt, dat mag gewoon even gezegd worden. En ja, over Pride gesproken, ik ben verliefd op een meisje. Wel vaker op een meisje, ik hoef volgens mij hier niet mijn coming out te doen. Maar ja, ik ben verliefd en ik heb eigenlijk een probleem. Maar dat komt omdat ik het tegen haar gezegd heb. En nu heb ik een probleem. Maar even tussendoor, zijn hier mensen misschien nu verliefd? Oké, precies wanneer jullie gaan praten komt er een vliegtuig. Heel goed getimed. Wil iemand even kort misschien hier naast me... Zijn jullie verliefd, een van jullie drie? Ja? En is het leuk? Ja. Het is leuk, oké. Nice, knap. En heb je het verteld aan diegene? Ook ja, ja. Hoe was dat? Toen zei ze, ja dat weet ik. En was het wederzijds? Ja, gelukkig wel. Het was wel 7 jaar geleden. Dus het is wel... 7 jaar geleden was het wederzijds. Oké, kut. Wel. Kut. Nou ja, ik ben het dus ook en ik heb het ook verteld. En ik wist al meteen toen ik het uitsprak, ik heb nu een groot probleem. Want nu is het een ding. Nu is het echt. En nu moeten we er wat mee. En nu moet ik er wat mee. En nu verwacht ik ook een reactie van haar. Ik wist wel van... Ik had ooit een keer iets geleerd. Liefhebben. Dat liefhebben gaat over... Ja, het kwam uit een soort zelfhulpboek. Ik weet niet of jullie daar bekend mee zijn... Volgens mij komt het uit Verslaafd aan de Liefde van Jan Geurts. Herkenbaar? Ja? Oké, hoe? Nice. Of het was, hey buurman. Of het was de podcast Verstikken in het Ikken. Dat was ook een goeie. Of Individu Anonu. Er was ook een artikel van achter welke angststoornis verstop jij je. En ik heb ook een enquête een keer gedaan van wat is jouw attachment style, avoidant or anxious. Ben je vermijdend of angstig attached? En dat hoorde dan weer bij een workshop. Haken, steken, breien. Welke steken hebben jouw ouders laten vallen bij de opvoeding? Of het was een ander boek. Pieker, pieker en de rest is hyper. Houden van kan ook zonder doel van Vrouwtje Veenstra. Of Verliefdheid is zeg maar echt mijn ding van Paulien Cornelissen. Eén van die boeken, podcast, die leerde mij dat liefhebben meer over lief gaat dan over hebben. Dus, nou, eureka moment vond ik, haar reactie hoefde ik niet te krijgen. Dus ik was blij. Maar ja, ik had het haar verteld en toen kreeg ik eigenlijk wel een reactie en toen was het dus wederzijds. Dus ik dacht, kut. Nu is het echt, nu is het echt echt en nu moeten we er samen wat mee. Nu moeten we iets gaan doen volgens mij, toch? Ik weet niet. Volgens mij moet je dan iets doen, toch? Ik denk misschien gaan samenwonen. Of een kitten kopen, toch? Hoort er ook bij. Of elkaars ouders ontmoeten. Nou ja, dat hadden we al gedaan. We blijven vrouwen die op vrouwen vallen. Maar misschien of verhuizen of zo. Een nieuwe taal leren samen. Elkaars vrienden ontmoeten, maar dan onze eigen vrienden skippen. Misschien elkaars politieke voorkeur overnemen. Kleren delen. Kleren overnemen, kleren meenemen. Op een hutje gaan wonen met een kip en 3 geiten en een paard. En allemaal dat soort dingen. En familiefeestjes, alle familiefeestjes. En ook kerstmis samen vieren en Pasen en allemaal dat soort dingen. En ik denk dat je heel veel dingen moet doen. En maar vooral moet je... Schattie, meitie, moppie, rustig aan. wat is er aan de hand? Kom op, iedereen kijkt je aan, maar je bent helemaal het kopje van je, hè? Dat moet je niet doen, hè? Zeg even rustig nou, er is toch helemaal niks aan de hand? Oh my god, schat! Vergeet je niet een beetje te genieten. Dit kan zo voorbij zijn en het is zo mooi wat jij hebt. Echt ongelooflijk. Echt, mensen zijn jaloers op je. Misschien, weet ik niet, maar je moet gewoon even kalm doen. Even rustig, even tranquillo. Niks aan de hand, hè? Neem bijvoorbeeld een voorbeeld aan Femke en Rien van The Bachelor. Gaan hier mensen een beetje aan of niet? Ben ik hier met boomers? Nee, toch? Of wel? Niet persoonlijk, hè? Maar voor de mensen die het niet weten, The Bachelor is zo'n mooi programma over het zoeken van liefde en het vinden van liefde. Je hebt twee mensen die daar zo belangrijk waren. Maar in het algemeen heb je één persoon, de bachelor. En die wordt gekoppeld aan mooie mensen waar ze op zulke mooie dates mogen gaan om iemand uit te kiezen. Ze gaan skydiven, ze gaan paardrijden, ze gaan schaken. Het zijn zulke vette, gave dingen. En wat er dus gebeurd is, is dat Rien vroegtijdig heeft gekozen voor zijn Femke. Wat mooi was dat, ze hebben dus vroegtijdig eigenlijk het programma uitgelopen om samen op dates te gaan, samen te zijn. En ze waren gewoon zo fucking in love. En dat snap ik. Want Rien is een soort Tarzan meets Jesus. Een soort kwakzalver die je toch wel gelooft omdat zijn kaaklijn zo scherp is. En Femke is een soort goddess, een cowgirl. Ze had zo'n topfunctie, maar die heeft ze gewoon laten vallen om een bikinimerk op te richten. En dat, daar heeft ze ook het lichaam voor. Zij hebben dezelfde soort spiritualiteit, ijdelheid. Ik denk, meid, die gaan gewoon met elkaar samen zijn. I love it. Plus, ze wonen alle twee op een eiland. Femke, die woont op Bali en Rien, die woont op Ibiza. Ik denk, dan ga je toch met elkaar in zee? Alleen, wat is nou het ding? Deze meiden, ze zijn niet offie. Ze zijn niet officieel. Ze belopen gewoon lekker hun eigen pad en dat mag gewoon, dat doen zij gewoon. Wat heerlijk. They make their own rules, they get their own drinks if they want to. Als ze niet offie zijn, dan zijn ze dat gewoon lekker niet. Maar ondertussen hebben zij de eilanden ingeruild en is Femke bij Rien gaan wonen op het eiland. En ze wonen dus samen. En wat denk je, nog steeds niet offie. En dit kan, dit doen zij gewoon. Plus, laatste wat ik jullie nog eventjes mee wil geven, ze hebben dus nog niet... Ik hou van je tegen elkaar gezegd. Oh my god, maar weet je wat ze dan doen? Ze appen LY tegen elkaar. Short for love you. Ja, ik zie al iemand grinniken. Herkenbaar, hè? Hartstikke spannend. En zij doen dat gewoon. Zij komen daar gewoon vooruit. Zij maken hun eigen regels. They enjoy their life. En schatje, dat moet jij ook doen. Snap je? Dus fucking enjoy. Go for it. It's your world. Slay it the fuck down. Maar... Kijk, het gaat mij niet om samenwonen. Ja, dankjewel. Het gaat mij niet om samenwonen. Het gaat me ook niet om mijn relatie. Het gaat mij meer over het feit dat ik me een naaktslak voel. Ik ben eigenlijk een soort naaktslak. Zonder huisje. Ik zit dan wel lekker in mijn veilige holletje. Alleen dan hoor ik de regen op het asfalt. En dan weet ik, dit is het moment om nu eruit te gaan. En dan ga ik ook. En ik durf eigenlijk niet. Maar ik ga met mijn lef en mijn hebben en houden. En ik ben zacht en glibberig. En ik laat een heel spoor achter van angsten en gevoelens en verwachtingen. Die laat ik achter. Maar daar ga ik dan. Naar dat puntige asfaltweggetje waar de damp van die regenbui nog vandaan komt. En ik ben onderweg. En het voelt dan alsof het donker wordt boven mij. En het is geen nieuwe regenbui. Maar dat is een mensenvoet. Met daaraan vast een menselijk lichaam, een kolossaal lijf. En dat komt langzaam op mij af en dat verplettert mij. Zo voelt dat dan. En ik heb veel geleerd, hè, van die zelfhulpboeken en die podcast, dat het gaat over verbinding en kwetsbaar zijn. Dus misschien is het wel zo dat als ik als die naaktslak zijnde onderweg ben en op weg ga naar dat puntige asfaltweggetje, zonder huisje, ik dan opeens aan de overkant van de straat ook iets zie. En volgens mij is dat dan geen mensenvoet. En volgens mij is dat ook een naaktslak. En heeft ze ook geen huisje. En is ze ook wel zacht. En kan ze mij helemaal niet platstampen. En misschien is dat dan echte liefde. Dankjewel Cleo. Eén keer een groot applaus voor Cleo. Hebben de meesten van jullie al een verkoeld drankje gehaald?